Na adabu inofuatia ukarasa nambari 12 ni mubtadu al-ikhtisar. Sasa tunaingia adabu ya kuweka muda wa maongezi. Mubtadu al-ikhtisar, muda wa maongezi au muda wa kuongea. Anasema shekhe, wa miqyasuha, na kiasi chake, kiasi ya kipimo. Wa miqyasuha, na kiasi chake, kipimo chake, muda wa maongezi. Likulli maqamin maqal, yani kila eneo lina maneno yake, lina mazungumzo yake. Hicho ndio kiasi chake. Kwa hiyo hakuna kiwango maalum kilichowekwa kwamba uongee kwa kiasi fulani, inategemea na kiasi sehemu ambayo unaongelea, eneo unaloongelea. Likulli maqamin maqalun, huwezi ukaongea katika sehemu ambayo ilikuwa pengine kuna msiba, ikawa mtu na msiba, unatoa taarifa ya msiba ukaongea kwa sababu haikuruhusu. Unatoa tu taarifa imefiwa na fulani na maziko shana atakuwa kesho kisutu baada ya salati adhuhuri. Basi sana poleni bwana, sha Allah mrehemu, Allah mrehemu, Allah mrehemu. Basi umezungumza maneno kwa kadiri ya nini? Likulli maqamin maqalun. Lakini unapozungumzia mambo ya harusi sasa, chumba ni nani? Chumba maana si yule bwana yule sarafu yule, yule sarafu bwana mahari, mahari ndo yule hivyo tu. Basi tu ametoa ng'ombe mmoja basi. Naongea kwa kirefu kutokana na ile hali yenyewe. Anasema wa likulli maqali matadharu, na kila mazungumzo lakini yanakadiriwa mitadharu, yana kipimo. Kila mazungumzo ikiwa ni mafupi yana kipimo, ikiwa ni marefu yana kipimo. Fahdhar, basi tahadhari na athathara. Mumana athathara, athathara maana yake ni maneno yasiyo maana, porojo. Jihadhari, unapoongea na simu na athathara ni maneno ya upuuzi, maneno ya porojo. Tunasema yaani hayana maana yoyote, basi kaa wewe waongea tu. Jihadhari kuongea katika simu, yaani utanidharaulisha. Na vile vile ni habari unapoongea na simu, wa al-imlalu, huma na al-imlalu. Al-imlalu ni kule kumfanya mtu akawa anachoka haraka, kumchosha mwenzio na mazungumzo yake, au nasema mazungumzo na mboa, yaani unaongea naye mpaka yaani anachoka, hajui, hakufahamu vizuri, mara kuongea hivi, mara kuongea hivi, mara unamboa. Na vile vile ni hadhari wa itala, kurefusha, ikawa mazungumzo vile wa itala na kurefusha katika simu. Wa itqal, na kutia uzito. Al itqal yani ikawa mazungumzo yale ya mazungumzo ambayo pengine mafumbo, basi ikawa unamwongolesha mtu katika hali ya namtia uzito kabisa. Kwa hiyo hii ndiyo adabu. Muda wa kuongea ni utakutegemea na namna gani ya mazungumzo. Na hapa ndipo ambapo nafikiri watu hasa watizeti, kwa sababu hawakuwa wameelewa madhumuni ya hizi smartphone. Kutana mtu aongea na simu, maana katu kisha mafuta yaishe kidogo. Mwenyewe ni maana yake ni kwamba jinsi tunapoongea na simu tunakuwa hatuna ile kwamba mimi niongee na simu kwa kadri ya haja, kwa kadri ya haja. Ndio maana kuna watu wengine ukiona simu yake mbona upokei? Kwa wanakumalizia muda wako wote kwa mambo ya ile hali ya kwamba mtu aongea kutokana na dharura ikimaliza na dharura yake hiyo. Watu hawa wanaitwa tisereesi ndio wao. Mara nyingi huwa wana washtumu makampuni haya Vodacom, Tigo, nani kwamba ile muda wa maongezi au vifurushi na vya bando na vitu kama hivyo. Lakini wao wanajibu hivi, wanasema hapana, sisi hatuwaminii watu wala hatuwadhulumu, isipokuwa ni kwamba watu hawajui matumizi ya hizi simu. Basi kwa hiyo mtu ataiwacha data on na atadownload vitu, basi itakuwa siku zote tunakuwa tunadownloadia sasa FB kwa Instagram. Mtu ataongea na simu, halo, unaweza kunani wewe? Muda huo kweli itakuwa sasa, hali hii watu hawajui, lakini dawa muda huo wanasema sisi muda wetu tunawapa mzuri kabisa. Sasa uongeaji wa simu unatakikana kwamba mtu aongee kwa adabu na mwenziwe, asiongee mambo ya upuzi, asiongee mambo ya maana, asimchoshe mtu, asirefushe wala asilete uzito ndani yake, katika uzito ambao pengine mtu anawezekana akaongea na mwenziwe lakini analeta uzito labda anadai. Naongea naye vizuri, viki baba ya jambo, si nani ya jambo? Sasa kuhusu ile amana ile ya laki moja ile. Sasa kanifanya Masaje? Sikusikia vizuri hapo. Ile laki moja ile unakudai ile. Masiliano kidogo si mazuri. Sasa ukiendelea na story nyingine vipi mzee? Hajako, hajako anaendelea vizuri. Ukimrudishia kule kule kwenye deni, unasemaje? Sikusikia vizuri hapo. Sasa hivi mgombeleshaji katika simu hautakikani katika hali ambayo miongoni mwa adabu za simu. Na adabu ya simu nyingine aliyoiweka hapo shaka mbele ni assalamu min almuttasili bidayatan wa nihayatan. Assalamu, yani kusema assalamu alaikum, ni siku zote inatokana au huyu anawajibika kutoa salamu ni almuttasil. Man huwa almuttasil? Ni mpigaji simu. Na salamu hii huyu mpigaji simu aanze bidayatan, mwanzo anapopiga simu, wa nihayatan, na mwisho anapomaliza simu yake. Bidayatan wa nihayatan. Kwa nini? Kwa sababu mpigaji simu ni kama vile ambaye amekwenda mtu kupisha hodi kwa mwenziwe. Kwa hiyo wewe ndio unaanza salamu alaikum, na ukiaga wewe unamaliza salamu alaikum. Kwa mantiki hiyo, mpigaji simu anatakikana aanze mwanzo kabisa mazungumzo yake, assalamu alaikum, na amalize mwisho kabisa assalamu alaikum. Wa nihaya, Sheikh anatufahamisha kwamba mzungumzaji wa mwisho katika simu ambaye atahitajika kuzungumza salamu ni huyu aliyepiga. Isiwe unapigiwa simu wamaliza kukata maneno au unaikata simu, mtu ambaye vipi bwana, mbona umekata? Mimi si ndio nilopiga. Nenda nilopiga. Sasa wewe unaanza salamu alaykum. Basi bora mimi ndio nilokupigia. Sasa unatoa sinyali. Kwa hivyo huyo alopiga aanze kwa salamu bila na amalize kwa salamu. Anatoa ufafanuzi anasema al-muttasil huwa al-qadim. Mpiga simu al-muttasil huwa al-qadim. Yeye ni kama vile ni mtu aliyokwenda kubisha hodi nyumbani kwa mtu. Ni mwenye kufanya ziara. فإذا رفعت السماء الهاتف بس itakapoinuliwa mkonga wa simu. Kwa lugha nyingine nzuri hapa ni kwamba itakapopokolewa simu, hii ndio lugha nzuri zaidi. فإذا رفعت السماء الهاتف, itakapopokelewa simu Zamani inatumika neno hili sanaa kwa maana leo mkongo, si vile zamani wengo, kwa maana ndio kupokea. Lakini kwa sasa katika smartphone unaperuzi basi tayari unaongea. Kwa hiyo kupiga simu inapopokelewa, fa idha rufi'at as-sama' al-hatif shabab, kimbilia kwanza kabisa ni tahiyatul Islam, kwa maakida ya Islam. Baada ya kimbilia wewe mpigaji, kimbilia ni tahiyatul Islam, kwa maakida ya Islam, nasema assalamu alaykum, assalamu alaykum. Kwa hiyo mpigaji inaringi ikipokewa wewe mpigaji ni fadhabu, kimbilia assalamu alaykum. Hivi ndivyo anavyokusudia Sheikh. Fahia hiyo salamu ni shiaru al-Islam, ni alama tukufu ya Uislamu. Wa miftahu al-aman, na ni funguo ya amani. Wa salamu, na ni funguo ya salama. Wa hiya sharafu, na hiyo sahih ya assalamu alaykum ni ndio utukufu li ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa yajibu al-jawab, na inafasa kujibiwa ala sami'ihi, kwa yule mwenye kusikia au kwa mwenye kupewa salamu hiyo. Kwa hiyo wewe assalamu alaykum, hata ile ule mpigia yeye ni wajibu sasa kusema wa alaykum assalam, ndio anasema wa yajibu al-jawab, na inafasa kujibiwa salamu hiyo manani ala sami'ihi. Wa bihadha, kwa jambo hili ambalo tunaeleza uwuli ya sunna al-sharifa, imapokelewa sunna tukufu. Fa anu rabi'a radhiallahu anhu qala, rabi'a anasema akhbarana rajulun, alitukhabarisha bwana mmoja min bani amir, katika kabila la bani amir, annahu, kwamba yeye bwana huyo istadhana ala nabii sallallahu alaihi wasallam, alijishauri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baiti, na heri mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yumo ndani nyumbani kwake. Faqala, yule bwana akasema, ahalitu, je, niingie au nipite? Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam li khadimi, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtumishi wake, ikhruj ila hadha, yani kwa maana mtokee huyu, ikhruj ila hadha, mtokee huyu. Fa'allimhu al-istidhan, na kumfundishe na kina kubisha hodi, ikhruj ila hadha, mtokee huyu. Kwa maana anakaa huko ndani, aje huko, aje aje, nipite, ikhruj ila hadha, mtokee huyu bwana. Fa'allimhu al-istidhan, mfundishe namna kubisha hodi. Fakul lahu, mwambie hivi, kul sema assalamu alaykum, aadkhulu assalamu alaykum, je nipite? Hivi ndivyo ambapo adabu ya kubisha hodi, kwamba mtu amekwenda nyumbani kwa mtu, basi aseme assalamu alaykum, aadkhulu, kwa saidi nipite, niingie. Fasamia rajulu, bwana akasikia yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi aliposikia tu vile, fakala akasema assalamu alaikum, ahadukum assalamu alaikum, je niingie ya Rasulullah? Faadhina lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ruksa na akaingia ndani ya hadithi hii. Rawahu Abu Daud. Naam. Fadalla, yaonyesha ala taqdimi salam, jambo la kutanguliza salam. Kwa hiyo falyuqaddimu almuhatifu assalam, almuhatifu kwa maana yule anayepiga simu atangulize kutoa salam, ala alkalami kabla maneno. Falyuqaddimu almuhatifu assalam, anayepiga simu atangulize kutoa salamu, ala alkalami kabla maneno. Kwa ukishapiga simu, ikishapokewa, wewe utangulize assalamu alaikum, kabla ya mazungumzo, kabla ya kusema chochote, assalamu alaikum. Ukipokewa, wala yasukutu, wala asinyamaze, hatta yukallimahu almuttasal bihi, mpaka ati amsemeshe yule almuttasal bihi aliyepigiwa. Kwa si adabu unapopiga simu ikapokewa simu, halafu wewe unapiga simu ukanyamaza kimya, unasubiri yule unayempigia ndio aanze kusema. Kwa wanasema wala yasukutu, wala mtu mwenye kupiga simu asinyamaze, katika lugha ya Mombasa asinyamae, hata yakukalimahu lmuttasil, mpaka yule mwenye kupigiwa simu wake amzungumzishe. Wa minha, anasema shekhe katika kurasa nambari 13, wa mimma yunha anhu, na miongoni mwa yale ambayo yanokatazwa katika sala hii, huna kusudia katika topic hii, ni hajru kuhama, lakini kwa lugha nyingine ni kutupa, wacha. Hadhihi tahiyatu lislamia, maamkizi haya ya kiislamu almubaraka aliyobarikiwa, yanokatazwa hapa ni hajru, kuyatupa au kuyaacha haya maamkizi ya kiislamu ya salamu alaikum aliyobarikiwa, waludulu anha, aludulu anha, kwa maana kama kuyapa mgongo, ila nahwi ukayaelekea maamkizi mengine, mfano yafuatayo waludulu anha, na kuyapa mgongo, yani kuyaacha maamkizi ya kiislamu ukayaachilia mbali, ila toa, yani ukayaelekea hivi na mfano ukasema sabahu lkhair, sabahu nur, masau lkhair, masau nur, yani hii anakuzindua shehe kumpiga simu baada ya kupokewa, baada ya kusema assalamu alaikum, maamkizi ya kiislamu wewe ukaanza sabahu lkhair, ile anajibu sabahu lkhair, au jioni masau lkhair, masau nur. Iko Kiarabu. Kiswahili baada ya asubuhi, jioni kapokea mtu simu na habari za kutwa, amjambo, au kwa Kiingereza good morning, good morning, how are you, how are you, yani mtu anajifanya mzungu kiasi ambacho badala ya kuzungumza yani maamkizi ya kiislamu akaleta maamkizi yaliyokuwa si ya kiislamu. Hili ni jambo linakataza kilugha, labda mtu labda apiga simu kwao mgoani, mwangaruka, mwangaruka baba, anza na salamu alaikum. Hawa sio kama ni watu wa Tabora, hawa ni wa Mwezi, kwa kifua wa Nyaturu kule, habarike, habarike, mchinjawa, mchinjawa, maana sema salamu alaikum, salamu alaikum, hawa pia mchinja naye himo, himo, himo, himo, himo, sema kwamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasomali nao istara, istara, sema assalamu alaikum. Almuhimu ni kwamba watu waache maamkizi mengine katika simu. Jambo la kwanza kabisa waseme assalamu alaikum, na yule anaitikia alaikum salam. Na kwa hiyo hapa tulichokiona kingine ambacho ni cha muhimu zaidi ili kukumbushana adabu za simu ni shekhe hapa ameeleza huko mwanzo, kwa maana almuttasil huwa alqari, fa idha rufi'a as-sama'atu al-hatif fa dhabu bi tahiyyati al-islamiyya assalamu alaykum. Kwa hiyo tunapata dondoo muhimu hapa, kumbe huyu ambaye ni kupiga simu yeye ni kama yule mtu ambaye alikwenda kupisha hodi nyumbani kwa mtu, ambao tumeona katika adabu za kupisha hodi unasema assalamu alaikum baada. Kwa hiyo na wewe piga simu ni kama yule, inabidi yeye aanze assalamu alaikum. Mara nyingi huwa watu wanafanya bila asi kinyume cha adabu hizi. Kivipi? Yule aliyepigiwa simu yeye ndo anaitia kiherehere kusema assalamu alaikum. Mentiria mimi, mentiria. Sasa ninapokea. Sasa mimi ndio kupokea ndio naanza. Salamu alaykum. Hii ni kinyume cha mwenendo wa sunna hii ya kishahudi au sunna hii ya kupokea simu. Kwa hiyo wewe unapokea simu unatakikana utumizane tu mpaka uambie na alokupigia simu asalamu alaykum. Na sio wewe unaanza mwanzo. Baada mtu anaweza akajenga hoja akasema, lakini unajua kuna hadithi ile ambayo ilikuwa Mtume sana akasema khairukum man bada'a bisalam, bora wenu ni yule ambaye ni kwanza kutoa salamu, yeye ndo anakuwa na fadhila kubwa zaidi. Lakini ni kwamba kila sehemu kuna mambo yake, kuna mambo yake. Sasa swala la kufinisha hodi ni mpigani hodi anaanza salamu alaykum, na kwa nini si yule ambaye alikuwa ndani ya sisi asianze salamu alaykum? Kwa sababu wewe unapiga simu ni kama ulipisha hodi. Wewe unapigiwa inabidi unyamae ili usubiri huyo anakupigia simu akwambie assalamu alaykum, na sio wewe unamwanza assalamu alaykum. Sasa mpiga simu anapokea wa alaykum salam, hii itakuwa ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, ni haya ukiona hivi utaona kama mepesi, lakini utekelezaji wake unakuwa ni mgumu sana. Kwa nini? Kwa sababu umepigiwa simu na nani? Babako. Sasa ile tulipokea samarebu ba kumbe yeye ilikuwa baba mtu wakufanya nini, akwambie ile salamu alaikum, umepigiwa simu na baba mkwe zache nawe Assalamu alaykum. Sasa utengenezaji unakuwa mgumu, na mimi nakupa ile assignment. Alafu Jumamosi ijayo inshallah utaniambia, je, umeweza? Kwamba wewe umepiga simu umeanza kutoa salamu, umeweza? Umepiga simu umenyamaza kimya, unabidi msubiri huyu mpaka akupe salamu, utakuja kuniambia mwenyewe. Utekelezaji wa hili inakuwa kidogo mpaka mtu azoee, ndio kidogo akipiga tu salamu alaykum, pale anaacha ile mambo ya adhabu za asubuhi, wa mimma yunha anha huna anhu huna, na miongoni mwa mambo ambayo yanakatazwa hapa katika mada hii, al-mubadara, yani kukimbilia. Ikawa al-mubadara tu kukimbilia, min al-mutahatifaini, al-mutahatifaini hawa wakila kisini, yani ila lupiga na ila lupigia. Afwa, na maudhui ambayo mara nyingi tunayaeleza baada ya adhana, tunamaliza mstari mmoja kuchangia katika maudhui haya. Anasema al-mubadaratu min al-muhatifaini, al-muhatifaini ni mwenye kupiga na mwenye kupigiwa, hawa wanaitwa al-muhatifaini. Sasa ikawa wote wanakimbilia milango mingi kwa tamko la alo, kila mtu tutasikia alo. Kwa wewe ulopiga alo, na yeye alokupigia alo, ndio hivi. Sasa hizi si katika tabia za Kiislamu za mazungumzo sisi. Walau aftaka nnasu wa atuka, anasema Sheikh, hata kama watu wakikupa fatwa, na mimi vile vile nakupa fatwa. Fahia hilo tamko la alo, hilo alo lafdhatun ni tamko ambalo ni muwalladatun, lililozaliwa au lililoasisiwa, lililovumbuliwa na faransiyatul muwallad, na lugha ya Kifaransa kwa Kiswahili chengine. Faransia tu almuwallad, yani chimbuko lake ni katika lugha ya Kifaransa. Yandana lisanu larabi, lugha ya Kiarabu. Mbona inalikataa tamko hilo? Yandana lisanu larabi, na tukija kuikariri tena hii hapa, lakini kwa ufupi tutamalizia hapa, ni kwamba tamko la alogo katika simu si katika mila au desturi za Kiislamu kwamba mtu anapopiga simu akatumia tamko la alogo. Alo, hii ni tamko ambalo limechimbuko lake katika lugha ya Kifaransa, lugha hii wanaita lugha ya mayai, bonjour, ça va bien. Kwa hivyo hii tutakuja kuangalia tena katika juma lijalo.